Czytam od początku. Ewangelia Łukasza, 21 rozdział, od początku. A gdy podniósł wzrok, ujrzał bogaczy, którzy wrzucali swoje dary do skarbca. Ujrzał też i pewną ubogą wdowę, wrzucającą tam 2 leptony. I powiedział: prawdziwie mówię wam, że ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż ci wszyscy, albowiem oni wszyscy z tego, co mieli, w nadmiarze wrzucili do darów bożych, ale ona ze swojego niedostatku wrzuciła wszystkie swoje środki na życie. A gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, powiedział: przyjdą dni, w których z tego, co widzicie, nie zostanie kamień na kamieniu, którego by nie zwalono. I pytali go, mówiąc: nauczycielu, kiedy to będzie? I jaki jest znak, kiedy miałoby się to stać? A on powiedział: uważajcie, abyście nie byli wprowadzeni w błąd, albowiem wielu przyjdzie w moim imieniu, mówiąc: ja jestem, oraz czas się przybliżył. Nie udawajcie się jednak za nimi. A gdy usłyszycie o wojnach i o zamieszkach, nie bądźcie przerażeni, albowiem to musi się stać najpierw, ale nie zaraz nastąpi koniec. Koniec. Wtedy mówił im... Możemy troszkę głośniej zrobić? Ja się nie będę tak nachylał. Wtedy mówił im: powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. I będą miejscami wielkie trzęsienia ziemi i głód, i zarazy, i zjawiska budzące strach, i wielkie znaki z nieba. Ale przed tym wszystkim pochwycą was w swoje ręce i będą was prześladować. Wydadzą do synagog i do więzień, poprowadzą przed królów i przed namiestników ze względu na moje imię. A to was spotka na świadectwo. Złóżcie więc to do swoich serc, aby nie przygotowywać wcześniej, jak macie się bronić. Albowiem ja dam wam usta i mądrość, której nie będą mogli odeprzeć, ani przeciwstawić się wszyscy wasi przeciwnicy. A wydani zostaniecie i przez rodziców, i przez braci, i przez krewnych, i przez przyjaciół, i doprowadzą do śmierci niektórych z was. I będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mojego imienia. Ale i włos z waszej głowy nie zginie. Przez swoją wytrwałość zyskacie swoje dusze. Na początku czytamy o biednej wdowie, która wrzuca jakieś, tutaj mamy napisane 2 leptony, jakaś moneta miedziana, drobna, wrzuca do skarbca. I myślę, że nie była, prawdopodobnie nie była zauważona przez tych, którzy tam byli, gdyby nie Pan Jezus, który widzi więcej niż nasze oczy mogą zobaczyć, to nikt nie zwróciłby prawdopodobnie uwagi na tą kobietę, bo czytamy, że była biedna, w związku z tym prawdopodobnie była ubrana nie jakoś wyjątkowo czy pięknie. I jednak Pan Jezus zobaczył i powiedział, że dała więcej niż wszyscy inni, chociaż tam byli nawet bogacze. Dalej idziemy. W 8 wersecie czytamy: uważajcie, aby nie być wprowadzonym w błąd. Jest to wezwanie dla nas, byśmy czuwali, byśmy uważali, tak? Czyli jest coś, na co mamy zwracać uwagę. Między innymi. Czytamy w 9 wersecie. Nie bądźcie przerażeni, gdy będą działy się rzeczy trudne w naszym życiu, gdy na świecie będą się działy rzeczy przerażające. Mamy tutaj zachętę, żeby nie być przerażeni. To, co na pewno się stanie, wierzymy w Boże Słowo, znając Boga na tyle, na ile mogliśmy Go poznać, widząc, że to, co zapowiedział, to się na pewno stanie. Także to, co czytamy w wersetach 11-13, pewne rzeczy już się działy, dzieją się i będą się działy. Jeszcze raz przeczytam. I będą miejscami wielkie trzęsienia ziemi, i głód, i zarazy, i zjawiska budzące strach, i wielkie znaki z nieba. Ale przed tym wszystkim pochwycą was w swoje ręce i będą was prześladować. Wydadzą do synagog i do więzień. Poprowadzą przed królów i przed namiestników ze względu na moje imię. Czternasty werset. Złóżcie więc to do swoich serc, by nie przygotowywać wcześniej, jak macie się bronić. Czyli wiedząc, że mogą nas spotkać jakieś ciężkie chwile, nie musimy jakby się zamartwiać o to, co zrobimy. Mamy tutaj zachętę, żeby zaufać Bogu, że On w tym momencie trudnym dla nas zatroszczy się. Nie musimy tutaj teraz mieć wszystkiego od początku do końca przygotowane, bo to sam Bóg będzie nas prowadził. W 18 wersecie czytamy wcześniej, gdy jest informacja, że nawet niektórzy z was zostaną doprowadzeni do śmierci, czyli nie mamy obiecane, że wszystko nas ominie, ale czytamy w 18 wersecie, ale i włos z waszej głowy nie zginie. Pamiętamy z Ewangelii Mateusza, gdzie jest napisane, że każdy włos na naszej głowie jest policzony, albo że nawet wróbel nie spada z nieba bez woli Bożej, bez wiedzy. I to też jest potwierdzenie, że Bóg będzie blisko, że zatroszczy się o wszystko. Na Jego właściwy, najlepszy sposób. I jeśli nie będziemy uciekać od tego, co chce na nas przyjść, jeśli wytrwamy, jeżeli będziemy wierni i nie będziemy się wstydzić imienia Pana Jezusa, bo mamy tutaj zapowiedziane, że wiele z tych rzeczy, prześladowania, uciski, może nawet śmierć, spotka nas ze względu na Pana Jezusa. Także może się zdarzyć tak, że staniemy przed wyborem, nasze życie, czy posłuszeństwo, czy wierność Panu Jezusowi. Gdy tak przeanalizowałem sobie te wersety, pomyślałem, że zaproponuję takie twierdzenie, że chrześcijanin to ktoś, kto powinien mieć takie, młodzi to na pewno wiedzą, starsi może nie wiedzą, co to są emotki, emotikony. To jak w telefonie przyciskamy jakiś uśmieszek albo smuteczek, czy jakieś inne tam drobne rysuneczki, które coś mają przekazywać. Myślę, że każdy chrześcijanin powinien mieć takie dwie emotki. Jedną z buźką uśmiechniętą, a drugą z buźką smutną. Jeśli jesteśmy uczniami Pana Jezusa, to mamy zapowiedziane, że tak jak Jego prześladowali, tak i nas będą prześladować. I smutna buźka, dlatego, że przyjdą prześladowania. To nie będzie łatwe, to nie będzie coś, co będzie po nas spływać jak woda po kaczce, tak? Będzie odrzucenie przez najbliższych w rodzinie, może się zdarzyć. Przez przyjaciół możemy być zdradzeni, możemy być niesłusznie gdzieś posądzeni o coś i wrzuceni do więzienia. I wręcz możemy stracić życie. Ale w tym smutku, który się dzieje, jednocześnie mamy uśmieszek, dlatego że mamy obietnicę, że Bóg o wszystkim wie, że nic nie wymknie się z Jego ręki, spod Jego kontroli, że mamy nadzieję życia wiecznego, wiedząc, że to życie jest drogą do celu, nie jest celem. Myślę, że dobrze jest, żeby nigdy nie próbować odklejać sobie żadnej z tych emotek, albo też nie dać sobie odkleić. Bo jeżeli odkleimy tą emotkę z uśmieszkiem, to będziemy cały czas tylko pogrążeni w smutku i tylko to, co ciężkie, smutne, będzie w naszym życiu i będziemy chodzić smutni, przygnębieni, może jeszcze bez nadziei, ale jeżeli jest ta uśmiechnięta buźka, jest nadzieja w Bogu, jest nadzieja życia wiecznego, wtedy te wszystkie rzeczy smutne, jakby zmienia się perspektywa. Nie jest też dobrze, żebyśmy próbowali odklejać tą smutną buźkę, bo smutek jest czymś, co nam towarzyszy i powinno nam towarzyszyć, bo jeżeli w naszym życiu zdarzy się, że powiemy złe słowo i pomyślimy jakąś złą myśl, źle spojrzymy, to jest coś, co zasmuca Boga i powinno też nas zasmucać. Także nie ma opcji, żebyśmy cały czas mieli tylko tą uśmiechniętą buźkę. I zdarza się, że upadamy, dzięki Bogu się podnosimy, możemy się odwrócić od grzechu, pokutować i ta buźka uśmiechnięta jeszcze bardziej się wtedy cieszy. I dzieje się zło wokół nas, ludzie giną, ludzie umierają bez poznania dobrej nowiny o zbawieniu, o przebaczeniu grzechów. To też powinno w nas powodować ten smutek. I takie nasze życie, że z jednej strony smutek, uciski, a z drugiej strony radość, pokój, miłość. I jeszcze chciałbym wrócić do tej ubogiej niewiasty, wdowy, która, myślę, że można zaryzykować stwierdzenie, że nie byłaby zauważona w ogóle, że akurat robi coś naprawdę wielkiego. Ale Pan Jezus zobaczył tą kobietę, powiedział, że ona zrobiła dużo więcej niż wielu z tych, którzy tam wrzucali te pieniążki do skarbca. I tak myślę, jeśli chcemy mieć upodobanie u Boga, to szukajmy takich, przede wszystkim miejmy taką postawę i szukajmy takich sposobności, by robić rzeczy, które są poświęceniem ze względu na Boga. Czytamy, że ta niewiasta oddała wszystko, co miała na swoje utrzymanie. Prawdopodobnie chodziło o utrzymanie może na ten dzień, a może na jakiś troszkę dłuższy czas, a może to były ostatnie pieniądze i już nie miała nadziei, bo może nikt się nią nie opiekował i po prostu chciała tak zaufać w taki sposób Bogu, że oddaje Mu wszystko i mówi, wierzę, że o mnie się zatroszczysz, Boże. Ale był to krok wiary i było to poświęcenie, którego nikt poza Panem Jezusem prawdopodobnie nie zauważył. I może też tak wyglądać nasze życie, że robimy pewne rzeczy, oby ich było jak najwięcej, że znajdują one upodobanie w Bożych oczach, że przyjdzie nam kiedyś przyjdzie nam kiedyś odebrać nagrodę za to, co będziemy robić ze względu na Boga, ze względu na bliźniego, na braci i siostry. Amen. Powstańmy. Dzięki Ojcze za Twoje słowo, które jest dla nas pouczeniem, jest zachętą, jest wskazaniem, jest napomnieniem, oby było pochodnią dla naszych nóg, dla naszych dróg i oby zawsze nam świeciło jasno, wyraźnie. Dzięki, że jesteś z nami, że jesteś blisko w chwilach dobrych i w tych chwilach trudnych i że możemy mieć w Tobie nadzieję. Dzięki, że jesteś też pośród nas. Amen. oddać wszystko w akcie naszej wiary, w naszego zaufania Tobie. Nie być ludźmi, którzy boją się oddać Tobie wszystko, ale prawdziwie zaufać Tobie do takiego miejsca, w którym nie będzie niczego, czego byśmy Tobie nie oddali. Do tego nas prowadź, Panie, aby całe nasze życie, wszelkie sfery naszego życia, nasze życie osobiste, nasze myśli, nasze słowa, nasze życie rodzinne, zawodowe, wszystko, Panie, w naszym życiu było Tobie oddane i chwaliło Ciebie. Tego pragniemy, byś Ty był wywyższony jako prawdziwy Bóg w naszym życiu. Amen. Chodźcie, zaśpiewajmy Panu. Wznieśmy okrzyk na cześć opoki naszego zbawienia. Przyjdźmy przed Jego oblicze z wdzięcznością. Wznieśmy do Niego głos w naszych pieśniach. Gdyż Pan jest Bogiem wielkim, jest wielkim Królem, przewyższa wszystkich bogów. On trzyma w ręku głębię ziemi, do Niego należą wierzchołki gór. Jego jest morze, bo On je uczynił. Jego ręce ukształtowały ląd. Podejdźcie, pokłońmy się, oddajmy Mu hołd. Uklęknijmy przed Panem, naszym Stwórcą. Gdyż On jest naszym Bogiem, my ludem Jego pastwisk. Jesteśmy trzodą, który nie wypuszcza z nim. Dziś, jeśli usłyszycie Jego głos, nie znieczulajcie swoich serc. Tak, Panie, dzięki Ci, Panie nasz, że możemy przychodzić przed Tobą z naszymi sercami, dzięki pełni wdzięczności za wielką łaskę, za wielką miłość, którą, Panie Boże nasz, okazałeś na krzyżu Golgoty, że, Panie nasz, nas, grzesznych ludzi, umiłowałeś, Panie, oddałeś za nas swoje życie, abyśmy je mieli w pełni. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za ten wspaniały dar, za ten dar łaski, niezasłużonej, Boże, na który wcale żeśmy nie zasłużyli, ale Ty w swojej miłości, Panie, tak uczyniłeś, bo Ty nas, Panie, stworzyłeś, bo my jesteśmy owcami Twoich pól. Ty, Panie, nas trzymasz w swojej ręce. Nikt nie jest w stanie wyrwać nas z Twojej ręki, Panie. Dziękujemy Ci, Boże, za to, że możemy wywyższać tutaj wśród zgromadzonych Twoje święte imię, Panie Jezu. I aby to imię było wywyższone w nas i pośród nas, i abyśmy też mogli dawać świadectwo o tym imieniu innym ludziom, aby mogli przyjść i oddać Tobie pokłon jako Panu i Bogu naszemu. Amen. Amen. Drogi Boże mój, ja pragnę zawsze. muszę mieć z Kościołem łączność Twym. Dla gości ciężar nie śmił dobrym, jak i złym. Radości i ciężar nie śmił dobrym, jak i złym. A gdy się skończy już pielgrzymki ziemskiej znój, wraz z milionami świętych dusz mnie przyjmiesz, Boże mój. Wraz z milionami świętych dusz mnie przyjmiesz, Boże mój. Chciałem Ci też podziękować za ten Kościół na obliczu całej ziemi, który Ty ustanowiłeś świątynią dla siebie, Boże. Radość nasze serce, Boże, bojaźń, trwali przy Tobie. Dałeś też miłość poprzez Ducha Świętego, dałeś potrzebne żywności. Panie, abyśmy wzajemnie się szanowali, abyśmy wzajemnie się miłowali, Boże. I to nie tylko w naszym gronie tutaj, ale w ogóle wobec całego Twojego Kościoła, Panie. Za to Ci dziękujemy. Chciałem Ci podziękować też za piękne słowa tej pieśni, którą mogliśmy śpiewać, słowa, które mogliśmy śledzić i słuchać. Chwała Ci. Amen. Niepojęty jesteś, wielki i święty Boże. Tyle łaski dla nas masz. Widzisz każde serce, wszystko czynić możesz, więc przemień, Panie, nas. Daj nam serce nowe, napój nas wodą, obmyje z oczu łzy. Ciągle nas zadziwiasz, ciągle nas zachwycasz. Dzięki, Panie, dzięki Ci. Wciąż mnie zadziwiasz, Panie, miłością swoją dla mnie tak bliskim mi, jak serca cichy ryb. Wciąż mnie zadziwiasz sobą codziennie i na nowo ja. Wciąż ten sam, lecz zawsze inny świt. Tak łagodnie woła, by stanąć w krzyża cieniu, spojrzeć w górę poza mrok. Chociaż noc dookoła wszystko zmienić może, jeden pełen wiary krok. Wciąż nie zadziwi, Panie, miłością swoją dla mnie tak bliskim mi, jak serce cichy ryb. Wciąż mnie zadziwiasz sobą codziennie i na nowo ja. Wciąż ten sam, lecz zawsze inny świt. Wciąż mnie zadziwiasz siłą swej miłości, Panie, bezmiarem łaski, co podnosi mnie. Wciąż mnie zadziwiasz. mówią dla mnie tak. Bliskim mi, jak serca cichy ryb. Wciąż mnie zadziwiasz sobą, codziennie i na nowo ja. Wciąż ten sam, lecz zawsze inny świt. Panie, jest dla mnie zaszczytem i przywilejem, aby stanąć przed Tobą, aby móc znaleźć się w Twojej świętej obecności. Boże, i tak można przyzwyczaić się do tej myśli, że jesteś, że istniejesz, mieć jakieś wyobrażenie o tym, jakim jesteś, o Twojej wielkości, ale to wszystko jest takie malutkie, Panie, w porównaniu z tym, jakim naprawdę jesteś, jaka jest Twoja natura, Panie, jakie są Twoje przymioty. Boże, i tak pomóż mi, pomóż każdemu z nas zostać tak zawładniętym miłością do Ciebie, przygniecionymi, Panie, byśmy byli tą świadomością Twojej wielkości, naszej nikłości, aby nie wynosić się w naszych sercach, aby nie mieć jakiegoś wygórowanego też oczekiwania, że będziesz, Panie, usuwał wszelkie przeszkody z naszych dróg, ale raczej, Panie, mieć to pokorne nastawienie, że chcemy w każdym dniu, który dajesz, który przeżywamy, stawać się podobniejsi do Ciebie, bez względu na te koszty, które przychodzi nam płacić. Panie, pamiętając, że to tutaj, co na ziemi przemija, a Twoje królestwo jest wieczne i Twoje panowanie jest wieczne i chcemy, Panie, kiedyś stanąć przed Tobą, znaleźć się przed Tobą i zostać znalezionymi, Panie, jako tymi, których przygarniesz, tymi, których weźmiesz do swojej obecności, których nie odrzucisz, Panie. Pomóż nam przeżywać tak nie całe nasze życie, bo to tak brzmi ogólnie i łatwo gdzieś zgubić tą perspektywę każdego dnia, każdej godziny, którą nam dajesz, Boże. A też, Panie, gdy jesteśmy tutaj zgromadzeni, też chcę prosić, Boże, wołać do Ciebie o Twój ratunek dla mamy Magdy z Wielkiej Brytanii. Lekarze dają jej parę procent szans na przeżycie i tak po ludzku w zasadzie nie ma nadziei dla niej. Ten nowotwór niszczy jej ciało. Boże, proszę Cię, abyś ją uratował. Panie, abyś miłował się i ocalił ją. Przede wszystkim, Panie, jednak prosimy o jej duszę, aby nawet jeśli jej ciało zostanie zniszczone przez tą chorobę, Boże, żebyś przyjął ją do Twojego Królestwa, żebyś ją zbawił w tym czasie, który dasz jej jeszcze tu na ziemi. Prosimy Cię, Ojcze. Boże, chcę też prosić Cię o Basię, która zajmuje się dwoma starszymi, schorowanymi swoimi ciociami i jest jej bardzo ciężko i fizycznie, i psychicznie zajmować się każdego dnia nimi. Prosimy Cię, Panie, abyś dodał jej sił, abyś wzmocnił ją, ażebyś pomógł jej wiedzieć, że wszystko, co robi, robi ze względu na Ciebie, żeby miała tą miłość, to zaangażowanie, to serdeczność, Panie, współczucie. Dopomóż jej, Ojcze. I prosimy też, Panie, o tych wszystkich chorych, których znamy, których wiemy. Prosimy o Asię, prosimy o Jagodę, prosimy o Danusię, o Basię, mojego kuzyna, który też choruje na stwardnienie rozsiane. Panie, o Kasię z Rumi. Boże, przynosimy Tobie te wszystkie osoby, które wiemy, że cierpią, że się zmagają, że potrzebują Twojego dotknięcia i wołamy, Panie, abyś zmiłował się nad nimi i podniósł ich, dotknął i uzdrowił. Prosimy, Ojcze. Amen.

grzechów, Panie, że oddalasz je od nas, jak Pan daleko wschód od zachodu. Dziękuję Boże, że dajesz nam każdy rodzinę łaski, abyśmy mogli bardzo Panią wzywać, abyśmy się mogli tutaj nawracać, abyśmy mogli, Panie, wobec naszych gmin i grzechów, abyśmy mogli, Panie, sobie wyznawać i nie doznawać czegoś, Panie, wspaniałego, żeby nie ma ten świat, tam grzechu, pokoju, Panie. Że dałeś nam ducha swego, Panie, że możemy rozumieć Twoje słowo, Panie, które jest życiem dla nas. Nie zostawiłeś, Panie, nas samych sobie, nie zostawiłeś nas, Panie, nie znajmiejąc nam nic, ale, Panie, dałeś nam Twoje, Panie, święte słowo, które jest, Panie, całe, dobre do wychowywania, Panie, do napominania, do życia w pewności, Panie, mój. Możemy się, Panie, mój, pocieszać, nam zachęcać. Możemy, Panie, mój, czekać na Ciebie, Panie, aż Ty po nas przyjdziesz. I pomóż nam, proszę, abyśmy ten czas, jak tutaj pielgrzymowania, Panie, zachowywali czystość, zachowywali, Panie, ducha, duszę i ciało na dzień Twojego przyjścia, Panie, abyśmy zostali znalezieni, Panie, czystymi, myśmy nieprawili, Panie, tego, co nam dałeś, ale abyśmy, Panie, we wszystkim przychodzili do Ciebie, Panie, i byli Tobie posłuszni. Amen. Amen. Hosanna na niebiosach. radujemy się świadectwa Twojego działania i Twojej łaski. Amen. Amen. Usiądźmy, kochani. Jeszcze raz witam wszystkich serdecznie, drodzy bracia, siostry, miejscowi i przyjezdni. Cieszymy się z Was wszystkich, którzy nas latem szczególnie nawiedzacie. Chciałbym poprosić niektórych z Was o podzielenie się z nami tym, co Bóg czyni w Waszym życiu. Jest z nami Grzegorz ze swoją żoną Kasią z Grudziądza, których poznaliśmy nie tak dawno, ale wiele się w ich życiu zmienia i chcemy o tym wszyscy, mam nadzieję, usłyszeć i też modlić się za nimi, dziękować Bogu też za to, co czyni w ich życiu. Prosiłem Grzegorza i Kasię. Kasia na razie jeszcze mówi, że nie jest gotowa, ale Grzegorz już się odważył, więc chodź Grzegorz i powiedz nam o tym, co Bóg czyni w waszym życiu. Chwała Bogu. Chwała Bogu. Chciałbym się przywitać. Mam na imię Grzegorz, mam 38 lat. Mieszkam w Grudziądzu, dokładnie w grupie koło Grudziądza, 3 km. Chciałbym wam powiedzieć, co Bóg zrobił w moim życiu. Jestem żołnierzem zawodowym, wychowałem się w Koszalinie, tam mieszkałem, tam ojciec miał pracę z mamą. Później mój tata dostał lepszy etat, przeprowadziliśmy się do Bydgoszczy, tam był drugi etap takiego mojego życia. Skończyłem liceum ogólnokształcące. Oczywiście pochodzę z rodziny katolickiej, jak pewnie nie jest nowością. I wychowywałem się także w tej wierze. W momencie, gdy poznałem moją żonę Kasię, w 2007 roku się pobraliśmy, ja do kościoła praktycznie nie chodziłem. Zawsze wierzyłem w Boga, nie umiałem sobie go jakoś wyobrazić i to, co mówili mi wszystko w kościele, co słyszałem od księży, na lekcjach religii, na katechezach wcześniej, to ja myślałem, że to wszystko jest zgodne z Pismem Świętym i w takim przekonaniu żyłem. Modliłem się do Boga, ale ta modlitwa wyglądała w ten sposób, że więcej prosiłem, praktycznie w ogóle nie dziękowałem. No i moje życie wyglądało w ten sposób, że szedłem do pracy, przeklinałem. Przekleństwo było u mnie na każdym kroku. Bluźniłem bardzo i jest mi dzisiaj wstyd z tego powodu. Także kłóciłem się z żoną, nie mieliśmy za ciekawych też chwil. Chociaż zawsze w naszym małżeństwie wiedzieliśmy, że wzięliśmy je przed Bogiem, gdziekolwiek to było i wiedzieliśmy, że Bóg po prostu nas trzyma i że te nasze rozterki tak naprawdę nie mają wpływu na to, żeby coś nas rozdzieliło. To było super akurat. Ja dzięki Bogu, dzięki wychowaniu rodzicom i tak dalej nie popadłem w takie sidła jak narkotyki czy alkohol, jak wielu moich kolegów i koleżanek też. I w 2005 roku zostałem żołnierzem zawodowym, przeprowadziłem się do grupy koło Grudziądza, tam dostałem mieszkanie. Od 2007 roku po ślubie moja żonka ze mną zamieszkała, no i tak to nasze życie wyglądało. Do pracy, wiadomo, no, codziennie przekleństwa. Zacząłem pić piwo, jedno, dwa, trzy, czasami codziennie. Nie widziałem nic z tym złego, ale gdyby ktoś mnie zapytał, czy picie codziennie piwa jest dobre, to może bym nie powiedział bezpośrednio, ale tak w duszy bym wiedział, że to jest złe. Dzisiaj wiem, że to jest złe, bo to prowadzi do zniewolenia. No i tak to życie wyglądało. Do kościoła chodziłem tylko wówczas, gdy były jakieś wojsku, jako reprezentant jednostki, jakieś uroczystości patriotyczno-religijne, wówczas ze sztandarem, czy jako dowódca sztandaru, czy jako asystujący, to wtedy brałem udział. tak naprawdę wiedziałem, że jest Bóg i modliłem się do Niego, tak jak wcześniej powiedziałem, ale takiego Boga, jakiego poznałem zgodnie z Pismem Świętym, to ja tak naprawdę nie znałem. I powiem wam szczerze, że Bóg bardzo dużo uczynił w moim życiu. Zaczęło się to w ten sposób, że któregoś dnia w pracy rozmawiałem z koleżanką, rozmawialiśmy o jakichś głupotach i ona mówiła, że też się w Bydgoszczy wychowywała, wymieniała jakieś tam nazwy dyskotek, której nie mogliśmy jednej sobie przypomnieć. I ja mówię, to poczekaj, ja zadzwonię do mojego kolegi z Bydgoszczy. I zadzwoniłem do jednego kolegi, on nie odebrał. Zadzwoniłem do drugiego, pewnie był w pracy, też nie odebrał. Zadzwoniłem do trzeciego, też nie odebrał. I w końcu zadzwoniłem do Pawła, który ze mną się wychowywał na osiedlu, na Błoniu w Bydgoszczy. I mówię do niego, jaka to była dyskoteka. On mi powiedział nazwę, ale to nie było najistotniejsze. Ja z nim nie rozmawiałem może z 10 lat i się zapytałem go wtedy, co słychać. I on mi powiedział, że on się nawrócił do Pana Jezusa, do Boga się nawrócił. Mówię, co ty zrobiłeś? Na początku się z tego śmiałem, ale w momencie, gdy powiedział mi, że to prawda i że Bóg zmienił jego życie, to zacząłem go słuchać. Opowiedział mi o nawróceniu, opowiedział mi o prawdziwym Bogu. Ta rozmowa, wydawało mi się, że trwała godzinę. Tak naprawdę Paweł mnie później uświadomił, że ta rozmowa trwała 4 godziny. I nie miałem poczucia czasu, ponieważ ja tego potrzebowałem widocznie. Teraz już tego wiem, że tego potrzebowałem. On mnie zszokował po prostu takimi tematami, że po prostu no, ja cały czas miałem tego katolickiego Boga przed oczami, a on mi mówi o tym, który jest w Piśmie Świętym. I dla mnie to było takie zderzenie tej prawdy z tą moją taką rzeczywistością, w której byłem. I mówi, no komunia, no sakramenty, ale zbawiani jesteśmy poprzez wiarę. I zadał mi takie bardzo ważne pytanie, które dzisiaj naprawdę jest, które ja, jeżeli prowadzę, ewangelizujemy też w Teen Challenge, zadaję to pytanie, czy ty, człowieku, idziesz za Bogiem, czy za tym, co mówią ludzie? I ja właśnie nie potrafiłem na początku zrozumieć, ale jak, o co ci chodzi? Mówi, chłopie, tam jest napisane słowo, święte słowo Boga, a ludzi jest mnóstwo i jeżeli ty nie będziesz wiedział, co tam jest napisane, nie będziesz znał tego Słowa Bożego, to tak naprawdę wszędzie mogą cię zwieść, wszędzie mogą ci kity wciskać, wszędzie mogą mówić ci nieprawdę. Nie wiedząc, co tam jest napisane, nie jesteś świadomy prawdziwej wiary w Boga. I ja skończyłem z nim tą rozmowę i cofnę się jeszcze może z tydzień, może półtora tygodnia temu, nie chcę kłamać, moja żona kupiła Biblię, zamówiła ją na internecie i powiedziała mi tego dnia, że jak ta Biblia przyszła do nas, że ona od dzisiaj będzie czytać Biblię. Ja mówię, no dobra, no czytaj sobie, no ale tak naprawdę pomyślałem sobie, o kurczę, teraz będę ją przechlapane, będzie mnie umoralniać, że jak ja przeklinam i tak dalej. No i właśnie po tej rozmowie z kolegą, jak wróciłem z pracy, przyszedłem do domu, Kasia była w kuchni i kończyła obiad i ja powiedziałem do niej, że ja od dzisiaj chcę z tobą czytać Pismo Święte, chcę czytać z tobą Biblię, nie? Chcę poznać prawdziwego Boga. I ona tak się na mnie spojrzała i mówi, nie sądziłam, że Bóg mnie tak szybko wysłucha. A ja mówię, ale o co chodzi? Modliłam się o to, żeby Bóg postawił na twojej drodze kogoś, kogo posłuchasz i żebyś się zmienił, żebyś był lepszym człowiekiem, żebyś poznał Boga. No i tak się spojrzeliśmy na siebie. Później mi powiedziała, że jestem jej darem Bożym. Też tego nie rozumiałem wtedy. Później powiedziała, że modliła się o takiego męża. Tak się popatrzyliśmy na siebie, miałem wtedy łzy, wzruszenia i od tego dnia rozpoczęliśmy naszą przygodę po prostu z Pismem Świętym, zaczęliśmy czytać Pismo Święte razem i łuski z oczu zaczęły spadać tak naprawdę. Zaczęliśmy czytać tak jak mój brat Krzysiu w Jezusie Chrystusie. Później tak naprawdę dowiedziałem się, że nas z mojego osiedla było takich 5 chłopaków, co się nawróciło do Boga w różnych odstępach czasu. Ale dowiedziałem się to dopiero o tym po tej rozmowie z Pawłem, który mi powiedział, że Krzysiek też się nawrócił. Oczywiście do niego zadzwoniłem, pochwaliłem się, co Bóg robi w moim życiu, że mnie zmienia, że chce czytać Pismo Święte, chce iść za prawdziwym Bogiem. Oczywiście to były dla nich wielkie radości, zaczął mi pomagać, wysyłał mi różnego rodzaju wersety pomocne. Rozpoczęły się telefony, tych telefonów były tysiące i na każdy, zawsze miałem dużo pytań, bo ja tego nie znałem takiego Boga, nie znałem Boga prawdziwego, tak naprawdę dzisiaj to wiem. I po tym, jak zaczęliśmy czytać Pismo Święte, polecił nam właśnie Krzysiek, żebyśmy zaczynali czytać od Nowego Testamentu. I tak się zaczęło. Zaczęliśmy czytać Nowy Testament, poznaliśmy prawdziwą Ewangelię, poznaliśmy to, co święty Bóg dla nas zrobił, niewinny. Zdałem sobie sprawę, jak jestem brudny, zdałem sobie sprawę ze swoich grzechów. Zawołałem do Boga pewnego wieczoru w modlitwie, że ja już nie chcę tak żyć, żeby wziął tą kierownicę i kierował moim życiem, że to moje życie wcale nie jest fajne. Zrozumiałem, że tylko dobrze i tylko dobre drogi ma dla nas nasz Pan i podążając z nimi wiemy, że jesteśmy w najbezpieczniejszych rękach, w najbezpieczniejszych ramionach. Bóg od listopada zabrał mi przeklinanie momentalnie. Przestałem przeklinać, nie przeklinam. Jeżeli nawet gdzieś mi się zdarzy, gdzieś jeszcze przez zapomnienie, chociaż to nie jest aż takie mocne przekleństwo, ale jak się zdarzy, to od razu Duch Święty mnie upomina i mówi, ja sobie zdaję z tego sprawę, że to jest grzech. Poszedłem do pracy, byłem w takiej euforii, że chciałem się tym dzielić po prostu, że poznałem prawdziwego Boga, że się nawróciłem do Jezusa i mówiłem ludziom, żeby czytali Pismo Święte. Rozdałem Biblię, bo też w tej grupie Teen Challenge tam dostałem 100 tych gedeonitek i jeszcze te Biblie motocyklisty, które są różne takie, gdzie tam są świadectwa tych motocyklistów. Głównie chodzi o to, że tam jest Nowe Przymierze, tak? No i tam usłyszałem parę słów na swój temat, że popłynął trochę, nie? Że ksiądz, że mesjasz, że biskup, no i takie słowo. Ale wiem dzisiaj, że słysząc takie rzeczy, my mamy, Bóg nam mówi, że mamy się z tego cieszyć i to nas utwierdza w przekonaniu, że jesteśmy w tym dobrym miejscu i w najlepszych rękach. I później zacząłem jeździć do Elbląga, gdzie mój brat w Jezusie Chrystusie Krzysztof właśnie też głosi Ewangelię. Tam pierwszy raz głosiłem Ewangelię Jezusa Chrystusa na ulicach i jak tylko jest okazja, to w piątki tam jeżdżę. No i szukaliśmy też z moją żoną, wracając jeszcze troszeczkę, jak już zaczęliśmy czytać Pismo Święte, zboru. Pierwszy raz właśnie na nabożeństwie, zborze byliśmy u was tutaj w Wejherowie, u Pawła i super przeżycia. Popłakałem się na tym nabożeństwie jak dziecko, naprawdę, nie wiem, chyba się oczyszczałem. Później byliśmy w zborze w Bydgoszczy, gdzie niedaleko mieszkają nasi rodzice. Też bardzo fajne przeżycie. No i w końcu znaleźliśmy zbór, który był tak naprawdę koło nas w Grudziądzu. I ten zbór okazuje się no, fajnym zborem. Mamy wspólnotę swoją, mamy fajnego pastora Andrzeja. Właśnie chciałbym pozdrowić cały wasz zbór od zboru Kościoła Chrystusowego w Grudziądzu. No i chodzimy z Panem. Pan wyprostował bardzo dużo dróg w naszym życiu. Jeżeli nawet jest jakaś sprzeczka czy coś, to już wiemy, że to nie ma żadnego znaczenia i zaraz potrafimy się przytulić, powiedzieć, że to nic takiego i dzisiaj jestem zupełnie innym człowiekiem. Głosiliśmy też moim rodzicom, Kasi rodzicom, Kasi mamie, przepraszam, bo tata nie żyje. Kasi mama czyta Biblię, moja mama zaczęła czytać Biblię, teraz była u nas siostra. To pomodliłem się, żeby dzieci szybciej poszły spać i do pierwszej w nocy jej też głosiliśmy dobrą nowinę, żeby usłyszeli ludzie, żeby się ratowali. I tak naprawdę najbardziej chciałbym podziękować Bogu za to, że znalazł i dotknął mnie takiego zwykłego grześka, brudnego i grzesznego i że mogę dzięki Bogu doświadczać tego, czego doświadczam, chodzić z Jezusem i powiem wam, że najgorszym koszmarem by było dla mnie to obudzić się w starym życiu i wszystkich was chciałbym z tego miejsca błogosławić, podziękować Bogu za to, że mi i nam błogosławi, daje nam swoją łaskę, bo bez Boga nie mamy niczego tak naprawdę. Amen. Dziękuję. Chwała Bogu. Jesteśmy wdzięczni Bogu za Jego cudowne łaskawe działanie. Michał się, widzę, przełamał. Też go prosiłem, żeby się czymś podzielił, ale nie był pewien, ale widzę, że się nabrał odwagi. Świadectwo Grześka go zachęciło. Także chodź, Michał, powiedz jeszcze do nas parę słów. Witajcie, kochani bracia i siostry. Chwała Bogu. Chcę odczytać na początku werset z Pisma Świętego. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, wersety od 29. Mateusza 10 od 29. Czy nie sprzedają dwóch wróbli za pieniążek, a jednak żaden z nich nie spadnie na ziemię bez woli waszego Ojca? Nawet wszystkie włosy na waszej głowie są policzone. Nie bójcie się. Jesteście cenniejsi niż wiele wróbli. Każdy więc, kto mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed moim Ojcem, który jest w niebie. A tego, kto się mnie wyprze przed ludźmi, i ja się wyprę przed moim Ojcem, który jest w niebie. Około 3 lata temu przyjechałem tutaj do Wejherowa na spotkanie braterskie. Wcześniej, jeszcze parę miesięcy wcześniej, Pan Jezus zbawił mnie, wyzwolił z religii. Byłem 20 lat świadkiem Jehowy. Wyzwolił mnie z oglądania niemoralnych filmów, wyzwolił mnie z przeklinania. Zabrał mi wszystko w ciągu jednego dnia, kiedy oddałem mu życie na chwałę Ojca w niebie. I parę miesięcy później przyjechałem do Wejherowa właśnie na spotkanie braterskie. Bóg spełnił w cudowny sposób prośby moje, które do Niego zanosiłem, żeby mojego Ojca Ziemskiego przyprowadził tutaj do Wejherowa. Ale to, co dzisiaj Wam chcę opowiedzieć, to miało miejsce parę miesięcy później. To było wtedy, kiedy dowiedziałem się o konferencji chrześcijańskiej, na którym miał przemawiać nawrócony Żyd, który prowadzi służbę, która pomaga Żydom przyjść do Chrystusa i uczy ich na podstawie Starego Testamentu, pokazuje, że Chrystus był Mesjaszem. I jadąc na tą konferencję, to było koło Bydgoszczy, koło Torunia bardziej, koło Torunia, nie miałem transportu. I modliłem się o to, żeby Bóg pozwolił mi wydać świadectwo w czasie jazdy. A że nie miałem za bardzo połączenia, to znalazłem takie połączenie przez usługę BlaBlaCar, czyli takie, że można z kimś jechać samochodem. Ktoś w internecie ogłasza, że jedzie. Ja akurat znalazłem taką osobę, która jechała z Wrocławia do Torunia, a po drodze jechała przez to miasteczko. W tym małym miasteczku obok Torunia była ta konferencja. Najpierw przyjechałem do Wrocławia, ale jakoś za późno przyjechałem, bo osoba, która dała to ogłoszenie, już miała wyjeżdżać, ale skontaktowałem się z nią i zapytałem, czy jeszcze może poczekać 20 minut, pół godziny na mnie. Powiedziała, że no dobrze, postara się, ale to zależy, czy jeszcze inna osoba przyjedzie, bo mieliśmy jechać w trójkę, ale tamta osoba jeszcze nie przyjechała, więc może na mnie jeszcze poczekać. I tak się złożyło, że jak dojechałem do niej, to powiedziała, że mam szczęście, że tam druga osoba nie przyszła, bo inaczej po prostu by pojechała beze mnie. To była taka kobieta, około 30 lat, jechała do swoich rodziców, do Torunia i zabrała mnie z Wrocławia i jechaliśmy. Ja w drodze modliłem się, żeby Pan Jezus sprawił, żebym mógł wydać świadectwo o tym, co Bóg zrobił w moim życiu, ale w taki sposób, żeby to nie było, że ja pierwszy od razu o tym mówię, tylko żeby to wyszło naturalnie w rozmowie. Bo chciałem po prostu podzielić się świadectwem o tym, co Bóg zrobił w moim życiu. I tak się stało, że na początku rozmawialiśmy o dzieciach, o jakichś tam podróży, o takich zwykłych rzeczach, a któregoś w końcu ona powiedziała, że w Toruniu jest most, który był gdzieś przetransportowany chyba z Gdańska czy z Gdyni, już nie pamiętam. W każdym razie, jak powiedziała Gdańsk lub Gdynia, no to od razu skojarzyłem to wszystko, co Bóg zrobił w moim życiu z moim tatą, kiedy przez Gdynię tutaj udało się go doprowadzić na to spotkanie chrześcijańskie. I zacząłem jej opowiadać o tym, jak mój tato jest bezdomnym, jak od 20 lat po prostu jest na ulicy, kiedy ja się nawróciłem, że mogłem ojcu wszystko przebaczyć, co złego się działo. I wszystko to mówiłem, też mówiłem o tym, jak byłem świadkiem Jehowy, jak poznałem Chrystusa, jak odkryłem, że Pan Jezus nie jest aniołem, że ma istotę boską. I opowiadałem jej Ewangelię. I ona zawiozła mnie tam na miejsce, na tej konferencję. Cieszyłem się, że mogę podzielić się świadectwem zbawienia. Na tej konferencji spędziłem 2 dni i znowu jadąc drogę powrotną też nie miałem transportu. I w międzyczasie rozmawiałem na tej konferencji z moimi przyjaciółmi, z braćmi innymi. Powiedziałem o tym, co do tej pory się stało i mówiłem, wierzę w to, że Bóg sprawi, że znowu ktoś mnie zabierze i znowu będę mógł się dzielić świadectwem. Uśmiechnęli się, ale chwila, moment później pojawiło się ogłoszenie na tym BlaBlaCar. Nie było wcześniej, a za chwilę pojawiło się i znowu pojawił się ktoś, kto mnie zabrał w drogę powrotną. I tak się teraz złożyło, że nawet nie musiałem się zastanawiać ani czekać, bo ten człowiek zapytał, a co pan tu robi? Ja mówię, właśnie byłem na konferencji chrześcijańskiej. Okazało się, że ten człowiek, który mnie stamtąd zabierał z powrotem do mojego miasta, do Świdnicy, właśnie do Wrocławia, on z zawodu był informatykiem, tak samo jak ja. Znaleźliśmy szybko wspólny temat i zaczęliśmy mówić o Chrystusie. Okazało się, że to jest człowiek, który interesował się religiami, ale obecnie jest ateistą. Mówił, że Biblia została sfałszowana, że Chrystus to uzgodnił z uczniami to wszystko, co tam się działo, że go Judasz sprzedał. I ja zacząłem mu na te wszystkie pytania, na te jego zarzuty zacząłem odpowiadać. Przez jakieś trzy, może prawie cztery godziny rozmawialiśmy, jadąc samochodem. I kiedy już dojeżdżaliśmy do Wrocławia, ja mówiłem o tym, jak wielu chrześcijan umierało na arenach ze czasów rzymskich, że byli rozszarpowani przez lwy. I kto mógłby za pieniądze coś takiego zrobić? Bo on sugerował, że to wszystko był spisek. I to mu dało do myślenia. Zastanowił się, że to tak rzeczywiście. I mówił do mnie jeszcze, żebym sobie bilet kupił, albo żebym przez tą usługę BlaBlaCar znalazł transport z Wrocławia do Świdnicy, żebym nie musiał czekać. I to się jakoś zacięło. Ten program przestał działać. A ja mówię, być może Bóg chce, żebym jechał autobusem, żebym tam jeszcze komuś powiedział o Chrystusie. On mówi, już tak nie gadaj. Taki był przez te kilka godzin, tyle widział mój entuzjazm, wszystko, bo ja byłem człowiekiem krótko po nowym narodzeniu, no parę miesięcy minęło, czy prawie niecały rok. I to było takie wszystko, widać było po prostu. Wszystko, co mówiłem, to było z taką, wiecie, o co chodzi. Tak się złożyło, że dowiózł mnie do przystanku z Wrocławia do Świdnicy. I kiedy podjechał autobus, taki busik mały, to podjechał nie tam, gdzie ja stałem, tylko trochę wcześniej. I wszyscy ludzie rzucili się na ten autobus, bo to był ostatni autobus z Wrocławia do Świdnicy, już było dosyć późno. Bali się, że miejsca nie będzie. I zostałem tylko ja i taki starszy pan, który mnie o coś zapytał. Ten pan był o kulach, miał dwie kule. I ja z nim na końcu podszedłem do tego autobusu. I tak w głowie pomyślałem, pierwsi będą ostatnimi, a ostatni pierwszymi. I kiedy wsiadłem z nim, to zacząłem z nim rozmawiać. Ale o takich zwykłych rzeczach, parę słów. Tylko gdzie jedzie, bo chciał, żebym mu pomógł tam wsiąść. No i zacząłem się modlić, że jeżeli Bóg chce, żebym powiedział świadectwo, chociaż jest tłok, był taki tłok jak sardynki w puszce, staliśmy wszyscy, razem z tym dziadkiem, który był o kulach, to on i tak stał. I jeszcze będąc we Wrocławiu, powiedział, o, ulica Halera. A jak usłyszałem ulica Halera, to od razu mi się skojarzyło, że Bóg kiedyś wysłuchał mnie i dał mojemu ojcu mieszkanie na ulicy Skoczylasy, które jest obok tego placu Halera. I jak to usłyszałem we Wrocławiu, to zacząłem opowiadać świadectwo. I temu dziadkowi to mówiłem. Wie pan co, tak mi się skojarzyło, że we Warszawie tam mój ojciec był bezdomny i modliłem się o to, kiedyś nawróciłem, żeby mój ojciec dał miejsce dla mojego taty. I dał mu właśnie, ale w taki sposób, żeby wiadomo było, że wysłuchał mojej modlitwy. I na ulicy Skoczylasa, przy placu Halera w Warszawie, Bóg dał mojemu ojcu miejsce, gdzie mój ojciec mógł spać. I tam był chrześcijanin, który się za niego modlił. I opowiadałem mu to przez całą jazdę do Świdnicy. Prawie godzinę czasu jechaliśmy, cały czas opowiadałem o Chrystusie, a byliśmy tak ściśnięci jak sardynki w puszce, więc ludzie dookoła musieli to słyszeć. I dziękowałem Bogu, jak już wysiadłem w Świdnicy, już z przystanku szedłem do domu, popatrzyłem księżyc taki prawie w pełni. I dziękowałem Bogu, że wysłuchał mojej modlitwy, że tyle razy mogłem opowiedzieć o Chrystusie, że tak wspaniale było. I wtedy, kiedy już tak dziękowałem, że tyle razy mogłem opowiedzieć o Bogu, nagle z tyłu zaczepił jakiś chłopak i mówi, przepraszam, ja słyszałem tej rozmowy pana z tym drugim panem. Ja nie sądzę, by to był przypadek, bo mam kolegę w Dreźnie i on chce popełnić samobójstwo i pan powiedział o Chrystusie, o nadziei, o zbawieniu. Ja chcę o tym więcej słyszeć, chcę o tym powiedzieć mojemu koledze. I zapytałem go, jak ma na imię. Powiedział, że Krzysiek. A powiedziałem, że to jest biblijne imię. Christopher, niosący Chrystusa. I szliśmy do domu, do mojego. On mnie odprowadził. I mówiłem mu o Chrystusie. I na koniec jeszcze zapytałem, czy możemy się pomodlić. Zgodził się i się pomodliliśmy za tego jego kolegę i za niego. I byłem zdziwiony, jak bardzo Bóg wysłuchuje modlitw, jakie niesamowite rzeczy są. Jeżeli chcemy o Jego chwale mówić, jeżeli się nie boimy, nie wstydzimy, to Bóg wysłucha modlitwy i da, że możemy o Nim mówić, na Jego chwałę. Dziękuję. Jeszcze chciałem Was pozdrowić od braci ze Świdnicy. Jest nas taka mała grupka domowa, około 6 rodzin. Wtedy, kiedy się nawróciłem i pierwszy raz byłem tutaj w Wychrowie, to jeszcze nie wiedziałem o istnieniu takiej grupki, ale później Bóg mi tam pokazał, że jest taka społeczność. Jestem w niej i cieszę się. Dziękuję Bogu. Kiedy Michał mówił o swoim tacie, że znalazł mieszkanie na ulicy Skoczylasa, to zapomniał dodać, że zarówno Michał, jak i jego tata ma na nazwisko Skoczylas. Także tutaj w ten sposób wiem, że Michał to rozpoznał jako taki dar od Boga, że to właśnie na ulicy Skoczylasa pod jego własnym nazwiskiem ktoś dał mieszkanie jego bezdomnemu tacie. Także ta historia w ogóle jest niezwykła. Może kiedyś jeszcze usłyszycie więcej. Myśmy ostatnio na naszym braterskim spotkaniu słyszeli więcej o tym, co Bóg czynił i nadal czyni w życiu Michała i jego taty, i też cały czas modlimy się o jego tatę, aby prawdziwie nawrócił się, oddał całe swoje życie Chrystusowi. Także dziękujemy za to świadectwo i też przekaż pozdrowienia waszej społeczności w Świdnicy. Mamy jeszcze tutaj siostrę z dalekiego Izraela, siostrę o imieniu Hawa. Kojarzy się nam pewnie z piosenką ze Skrzypka na dachu. I poprosiłem też, żeby w kilku słowach opowiedziała nam o sytuacji braci, sióstr Kościoła w Izraelu. Także poprosimy Justynkę i siostrę Hawę, żeby... Ja mogę tłumaczyć, ale ty nie chcesz, Justynka? To proszę Hawę w takim razie, ja potłumaczę ją. Dzień dobry. Good morning. I don't want to get into politics or current events. Nie chcę zajmować się ani polityką, ani bieżącymi wydarzeniami. But I have to say, corona is a blessing in Israel. Ale chcę powiedzieć, że ten wirus w Izraelu jest błogosławieństwem. Two big things that God is doing in Israel. Dwie wielkie rzeczy, które Bóg obecnie czyni w Izraelu. One is that because the missionaries and the pastors and everyone from around the world are gone. Jest taka, że po pierwsze misjonarze i pracownicy różnych organizacji chrześcijańskich z całego świata opuszczają masowo Izrael. We are having to study the Bible. We are having to grow the congregation. We are having to rise up and to lead our body of Messiah in Israel. My sami musimy studiować Słowo Boże, wzrastać w poznaniu Boga i prowadzić Boży lud w wierze w naszego Mesjasza. And from that many church plants are happening around Israel. I dzięki temu są zakładane nowe zbory na terenie Izraela. Could be from a Bible study or a mom's group or men trying to reach out or something, but the body is growing inside like that. To rozpoczyna się w różny sposób. Czasami są to jakieś małe grupki biblijne, czasami matki spotykają się w tych grupach, mężczyźni starają się dzielić Ewangelią z różnymi osobami. Więc w różny sposób to się dzieje, ale Kościół się rozwija, Kościół wzrasta. And another important thing from the beginning of the corona. Kolejną ważną rzeczą, która ma miejsce od początku tej epidemii, the real orthodox religious people don't have phones or computers or TVs, radios, any connection to the outside world. Ci wszyscy ortodoksyjni Żydzi, wielu z nich nie ma w ogóle ani telefonu, ani komputera, ani internetu i w ogóle nie mają kontaktu ze światem zewnętrznym. And so when the government told the schools to close and the universities and everything where there are a lot of people, the religious schools didn't close. Więc kiedy nasz rząd nakazał pozamykanie szkół, to ci ortodoksi przez to, że nawet nie słuchają wiadomości, nie pozamykali swoich szkół. And so after the first two weeks, within the first two weeks, więc w ciągu pierwszych dwóch tygodni tej epidemii at least 17 rabbis died. Zginęło, they died from corona, zmarło 17 rabinów z powodu tego wirusa. Not just rabbis like your local pastor, like big people. To nie tylko jacyś tacy znaczący rabini, tylko po prostu zwykli rabini. So when the people saw that their leaders were dying, i gdy ludzie zobaczyli, że ich przywódcy umierają, they see they're lying to them. To powiedzieli, who is lying to them? The rabbis were lying to them. A, to wtedy ludzie powiedzieli, że ci rabini ich okłamywali. They couldn't trust them. I że nie mogą im ufać. So that made them start to read their Bible. I to sprawiło, że wielu ludzi zaczęło samodzielnie czytać Biblię. Because if they can't trust them on the little things, how can they trust what they're teaching? Więc jeżeli mówią, skoro nie możemy im ufać w takich małych rzeczach, to jakże możemy ufać ich nauce? And so they started going to the libraries, they started going to the cafes, they started reading the paper to see what was going on. Więc ludzie zaczęli chodzić do biblioteki, zaczęli czytać sami gazety i chcieli zorientować się, co się w ogóle dzieje, ponieważ ci rabini trzymali ich w totalnej nieświadomości, nawet nie wiedzieli, że jest koronawirus. And the important thing is they started going on computers and looking up Yeshua. I wielu z nich zaczęło korzystać z komputerów i szukać informacji na temat Yeshua, Jezusa. So many people are coming to faith in our Lord because of the corona. Więc wielu ludzi z tych kręgów ortodoksyjnych przychodzi do wiary w Pana Jezusa z powodu właśnie tej sytuacji. And so now they have underground believers. They can't come to a Bible study. They can't come, you know, out of their community or they'll be stoned or whatever. But the Lord is growing them even within the Orthodox communities. Więc powstaje swego rodzaju podziemny kościół wśród ortodoksyjnych Żydów, którzy w ukryciu spotykają się, prowadzą takie wspólne rozważania Biblii, boją się wyjść z tą swoją wiarą na zewnątrz, ponieważ do dzisiaj mogą zostać ukamienowani przez swoje społeczności lokalne. Więc dzięki temu widzimy rozwój Kościoła, ale jest to taki podziemny Kościół wśród ortodoksów. The real Orthodox people don't study the Torah, they study the rabbis' teachings on the Torah. Gdyż ci prawdziwi ortodoksyjni Żydzi w ogóle nie czytają Biblii, tylko studiują nauki rabinów na temat Biblii. So now they're actually reading the Word of God. A teraz po raz pierwszy sięgają po Słowo Boże. And it's coming alive. I ono ożywa dla nich. So, hallelujah. Więc chwała Bogu. And I was showing Justina, my friend, the website that a lot of people are coming. They want to get a Bible, but how do they deliver the Bible? They can't let their neighbor see it. They can't let their mom see it. So they go to a cafe and they pick it up. And they have no writing on the outside. So it looks like a holy book, but you don't know what it is. Pokazywałam Justynie taką stronę internetową, gdzie wielu z tych ortodoksów pisze o swoich przeżyciach i proszą o Biblię. I jako, że Biblia jest tam zakazana w ich środowisku, więc umawiają się z ludźmi gdzieś na zewnątrz, w jakiejś kawiarni czy w jakimś publicznym miejscu I ludzie im przynoszą Biblię, ale jest to taka Biblia, na której na zewnątrz nie jest napisane Pismo Święte. Po prostu nie ma żadnego napisu, więc wygląda jako jakaś tam święta księga, ale nie wiadomo jaka to księga, więc tam nikt im z tego powodu nie robi problemów. Więc otrzymują te Biblię w taki zakamuflowany sposób. And my congregation is small. We meet in our pastor's house. Ja należę do takiej niewielkiej wspólnoty, która spotyka się w domu naszego pastora. So we didn't stop during the whole time. We were still meeting and praying and worshiping and reading the word. Więc w czasie całej tej epidemii my się normalnie zgromadzamy, modlimy się, czytamy słowo, uwielbiamy naszego Pana. If the law said we can't have 10 people, we met outside and we had space for everyone. Jeżeli przychodzi więcej niż 10 osób, to wychodzimy na zewnątrz i spotykamy się na zewnątrz. But for big congregations, they met by language group. A takie większe społeczności spotykają się w takich mniejszych grupach podzielone na języki, ponieważ tam są ludzie z różnych też krajów, z różnych nacji mówiących różnymi językami. So it was more personal, one. And two, it was more getting to know the people in your congregation, not just to come and sit and go. And so you have family groups together, you know, more close. I dzięki temu ludzie spotykają się w mniejszych grupach, szczególnie te właśnie większe społeczności wielojęzykowe. Teraz, kiedy ludzie spotykają się w tych mniejszych grupach językowych, mają ze sobą dużo bliższy kontakt i rzeczywiście ludzie mają możliwość poznania się wzajemnie, a nie tak jak wcześniej, że po prostu spotykali się i było dużo ludzi i w zasadzie niewiele osób miało ze sobą jakiś realny kontakt. Teraz dzięki temu to się zmienia, co jest kolejnym plusem tej całej epidemii. And large churches like in Jerusalem, they had on Zoom, so everyone could join in. A takie duże zbory, jak na przykład zbór w Jerozolimie, mają spotkania na Zoomie, dzięki czemu też kolejne osoby spoza kościoła przyłączają się i słuchają i oglądają to, co tam się dzieje. It was a miracle, I'll say, because a lot of older people aren't technological. I w moim odczuciu jest to cud, ponieważ wiele, szczególnie starszych osób, nie ma pojęcia o tym, jak korzystać z tych współczesnych technologii. But by the end of this, they want to have a Zoom just with their neighbor, just to meet everyone. A dzisiaj wieczorami często korzystają z Zooma chociażby, by spotkać się ze swoimi znajomymi i porozmawiać ze sobą. I'm home, what are you doing? Let's pray. Mówią, ja jestem w domu, a co ty robisz? No to może pomódlmy się razem. So the Lord is doing his work. Więc Pan wykonuje swoją pracę. We still meet, we still pray, we still do, but it's his work. My nadal się spotykamy, nadal się modlimy, ale on wykonuje przez nas swoje dzieło. And I live in the desert in the south. Ja mieszkam na południu, na pustyni. We had the rockets the last few weeks ago. Rockets? Yeah, a month ago maybe. What kind of rockets? Rockets from Hamas, from Gaza. Ah, okay. I last month? Yeah, it was about a month ago. Około miesiąc temu zostaliśmy obstrzelani rakietami przez te ugrupowania Hamas. So one of the first rockets hit the pastor's house in Beersheba. I jedna z pierwszych rakiet uderzyła w dom pastora w Beerszebie. It was just like a returning citizen from Argentina, but he's a believer and he's Israeli. On pochodzi z Argentyny, ale jest rdzennym Izraelczykiem i po prostu wrócił i tam mieszka w Izraelu. So the news came and was going through his destroyed house. I gdy przyszła ta wiadomość o jego zniszczonym domu, and they were sleeping in the safe room, the shelter, the bomb shelter. A oni akuratnie znajdowali się w takim bunkrze, który mają w domu i tam spali w tym bunkrze. So on the news he was saying, praise God, we were sleeping here, the house is destroyed, there's nothing left, but God is with us. I on usłyszał w wiadomościach, że jego dom został uderzony, I wielbił Boga, że im się nic nie stało, ponieważ wszyscy byli w tym bunkrze pod domem. And it's not unusual to praise God in the news, but then he had the opportunity to share the gospel. I później go poproszono też, żeby powiedział o tym w wiadomościach, gdzie on chwalił Boga za to, co się wydarzyło, że Bóg ich wszystkich ochronił, całą jego rodzinę, i też mógł dzielić się Ewangelią w publicznych wiadomościach. And to show that the safe room is Yeshua. I mówił o tym, że Jezus jest najlepszym bunkrem, gdzie się możemy bezpiecznie schronić. You were singing the song about the storm. He's also that safe place. Tak jak dzisiaj śpiewaliśmy tą pieśń o sztormie, w którym Jezus jest tym miejscem schronienia. Nie musimy uciekać, nie musimy żyć w strachu, ale możemy się w Nim skryć. And I see also the before Corona, everyone says, when I retire, when I get old, when I whatever, I'll seek God. Zanim przyszła ta epidemia koronawirusa, wiele osób mówiło, jak przejdę na emeryturę, jak się zestarzeję, to wtedy będę miał czas, żeby szukać Boga. But so God stopped the world. What are you gonna do? Ale kiedy Bóg zatrzymał bieg tego świata, wielu ludzi zadaje sobie pytanie, ale teraz jak mamy żyć? People complain, oh, we can't travel. They complain, oh, we can't work. They complain. They don't see God. Wielu ludzi narzeka, że teraz nie mogą podróżować, nie mogą normalnie pracować i narzekają zamiast szukać Boga. So in this time, especially as believers, I think we should cry out to Him for our neighbors, our friends, our families. Więc ja jestem przekonana, że dla nas wierzących jest to szczególny czas, gdy winniśmy wołać do Boga, modlić się o naszych sąsiadów, znajomych, ludzi wokół, żeby otworzyły im się oczy. So, praise the Lord. Więc dziękuję Bogu. Amen. Amen. I niech was Bóg błogosławi. Thank you very much. Thank you. Kochani, powstańmy do modlitwy. Podziękujmy Bogu za te świadectwa. Oddajmy Mu chwałę. I módlmy się, żeby Bóg też nam dał łaskę, byśmy dobrze wykorzystali ten czas, jak każdy czas. Jesteśmy wzywani do tego, żeby służyć Bogu, żeby głosić Jego Słowo w czas dogodny i w czas niedogodny. I nigdy nie mamy wymówki, żeby mówić, że teraz jest jakiś tutaj szczególnie ciężki czas, że mamy tutaj szczególnie trudne środowisko Kaszubów czy innych. Nie, w każdym czasie, w każdym miejscu jesteśmy wzywani do tego, żeby szukać Boga, lgnąć do Niego z całych serc i odważnie głosić Jego Słowo, modląc się, aby Bóg błogosławił nasze wysiłki. My wiemy, że my sami niewiele możemy wskórać, niewiele możemy zrobić, ale Bóg może wszystko. Służymy Bogu, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Do tego Boga musimy nieustannie wołać, aby w swojej łasce używał nas, którzyśmy tylko glinianymi naczyniami, słabymi ludźmi. Ale tak się Bogu upodobało, żeby w nas, słabych, glinianych naczyniach, mieszkała Jego wszechmoc. Wielka, potężna moc, której nikt i nic nie może się przeciwstawić. I te czasy, w których żyjemy, dla nas może są w jakiejś mierze jakąś uciążliwością, ale dla Boga możliwości dalej są takie same. On nie przestał być tak samo potężny, tak samo w stanie dotrzeć do ludzkich serc i zbawiać ludzkie dusze. A to jest najważniejsze, to jest pierwsze, to musi być pierwsze dla nas, pierwsze w naszych modlitwach i pierwsze w naszym życiu i działaniu. Módlmy się o to, bracia, siostry. Abyśmy nie ustawali w tym dobrym dziele, do którego Bóg nas powołał. Tutaj dzisiaj słyszeliśmy świadectwa, jak Bóg zbawił Grześka przez świadectwo kolegi sprzed 10 lat, jak tutaj Bóg odpowiada na takie właśnie nasze pragnienie, jak Michał opowiadał. Kiedy jest to pragnienie, Panie, chcę się dzielić Ewangelią, otwórz mi drogę, daj mi słowa, daj mi możliwości. Jeśli mamy takie serca, Bóg otwiera drzwi, kiedy się modlimy, kiedy czynimy siebie gotowymi. Więc módlmy się o to, żeby tak było z nami, bracia, siostry, wszystkimi, żebyśmy każdy dzień przeżywali dla Niego i w każdym dniu szukali Jego samego i byli gotowi, by Mu służyć, byli gotowi, by o Nim świadczyć i by On nas do tego uzdalniał. Módlmy się, kochani. Boże nasz, dziękujemy Tobie za naszych braci, za siostrę, za te świadectwa, które słyszeliśmy o Twoim działaniu i w tym czasie, że Twoja ręka nie jest za krótka, by nam pomóc, by działać, by dotykać ludzkich serc, że jesteś Bogiem zbawienia i dotykasz ludzkich serc, zarówno tych, którzy Cię szukają, jak i tych, którzy Ciebie nie szukają, którzy żyją grzesznym, bezbożnym życiem. Dziękujemy, że Ty się litujesz nad ludźmi, że jeszcze trwa ten dzień łaski, ten wielki dzień zbawienia, że my sami jesteśmy owocem, Panie, Twej miłości, Twej dobroci wobec nas, że nad nami się zlitowałeś, że na naszej drodze postawiłeś jakichś ludzi, którzy zaświadczyli nam o miłości Chrystusa, zaświadczyli nam o mocy krzyża, o Twojej gotowości, by przebaczyć nasze grzechy i przyjąć nas za swoje dzieci. Dziękujemy Ci za Twoje dzieło w naszym życiu. Panie, chcemy modlić się o Twoje dzieło w życiu ludzi wokół nas, tutaj w Polsce, jak również w innych krajach, również tam w Izraelu, Panie, gdzie oni żyją w ciągłym niebezpieczeństwie, gdzie dzieją się tak złe rzeczy, gdzie jest tyle nienawiści, tyle wrogości sąsiadów wobec siebie. Panie, wołamy o Twój pokój w Jezusie, o Twoje zbawienie ludzkich serc, o to, żeby teraz też ten czas tej epidemii był czasem, kiedy kolejne dusze będą Ciebie szukać, gdzie ludzie będą, Panie, trafiali na strony internetowe, gdzie jest zwiastowane Twe słowo, gdzie jest głoszona dobra nowina, czysta, prawdziwa Ewangelia. Prosimy, Panie, błogosław. Błogosław Twój Kościół w tym dziele ewangelizacji, uczniostwa. Błogosław i nas, Panie, dopomóż każdemu z nas żyć dla Ciebie, żyć blisko Ciebie, szukać Ciebie, Panie, nie odkładać tego na później, ale dzisiaj, dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia, dzisiaj jest czas, by szukać Pana. Daj, byśmy szukali Ciebie i daj, byśmy byli Tobie oddani, Panie, i użyteczni dla Ciebie, żeby służyć Tobie, by świadczyć o Tobie, żeby nie wstydzić się Ewangelii, nie wstydzić się naszego Pana, który oddał za nas życie. Daj nam, prosimy, moc Twego Świętego Ducha, łaskę, abyśmy jaśnieli Twym światłem w tym ciemnym świecie. I dotykaj, prosimy, ludzkich serc, dotykaj naszych bliskich, którzy wciąż Ciebie nie znają, nawet tych, Panie, religijnych, czy to w Kościele Rzymskim, czy to w Organizacji Świadków, czy w innych miejscach. Zmiłuj się nad nimi, Panie, ratuj ich, otwieraj ich serca, wyrywaj. Modlimy się też o tych ortodoksyjnych Żydów. Wołamy, kochany Panie, o Twoje łaskawe, zbawcze działanie. Oddajemy Ci hołd i cześć za Twoje dzieła, bo jesteś wielkim Bogiem i czynisz wielkie rzeczy. Niechaj Twoje święte imię będzie wywyższone w Twoim Kościele, na całej ziemi. Bądź wywyższony, Panie Boże Wszechmogący. Amen. Amen. Usiądźmy, kochani. Jeszcze poproszę Sławka. Siostry, będziemy powoli przystępować jeszcze do wieczerzy i sami doskonale wiecie, jakie jest nasze przesłanie, mianowicie, żeby jak najwięcej było uczestników tego, że podchodzimy tutaj do stołu i spożywamy z tego chleba i pijemy z tego kielicha. Nic się nie zmieniło ani od ostatniego tygodnia, ani miesiąca, ani też roku. Cały czas jest to aktualne. Wszystkich zachęcamy, wszystkich tych, którzy mają uregulowane życie przed Bogiem i regulują je na co dzień, na każdy czas, nie zwlekając na jakiś specjalny rodzaj spowiedzi czy czegoś w tym rodzaju, bo sami doskonale wiemy, że Bóg nie potrzebuje specjalnego czasu i specjalnego miejsca, żebyśmy Mu wyznawali nasze grzechy, które nam się przytrafiają, ale wszędzie i zawsze, w każdy czas jest taka opcja, jest taka możliwość. Nam to zostało przez Boga ofiarowane i naszym jedynym zadaniem, jeśli można tak to powiedzieć, jest tylko pójście za tym i rzeczywiście branie tego na serio i oczyszczanie swoich serc, swoich dusz przed Panem, abyśmy rzeczywiście w ten czas, tutaj, teraz mogli przystąpić do tej wieczerzy. Zanim przystąpimy, zanim będziemy się modlić o Boże błogosławieństwo, chciałbym przeczytać dwa fragmenty ze Słowa Bożego. Dwa są moimi ulubionymi, jednymi z moich ulubionych. Jeden jest ze Starego Testamentu, który jest zapowiedzią właśnie zawarcia przymierza ze swoim ludem, którym my przecież jesteśmy. A drugi jest z Nowego Testamentu, gdzie jest już wypełnienie tego pierwszego słowa, tego pierwszego przesłania. Księga Jeremiasza, 31 rozdział, od 31 wersetu przeczytam najpierw, a potem z Ewangelii Mateusza wypełnienie tego, co teraz będę czytał. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które też to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich Panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc, poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą. Od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Tak mówi Pan, który ustanowił słońce, by świeciło w dzień, który wyznaczył księżyc i gwiazdy, by świeciły w nocy, który wzburza morze tak, że szumią jego fale. Pan zastępów jego imię. To jest zapowiedź nowego przymierza, którym my mamy udział. Zapowiedź, która była dana na nawet nie setki, właściwie na setki, jeśli chodzi o przyjście Pana Jezusa Chrystusa, a względem naszego czasu, który jest nadal aktualny, w tymże przymierzu to już są nawet tysiące lat, można powiedzieć. Można już liczyć w tysiącach. Ewangelia Mateusza mówi o tym samym, tylko jako już wypełnienie tamtego słowa. 26 rozdział i 26 wiersz. Łatwo jest zapamiętać, tam jest 31, 31, a tu jest akurat 26, 26. Także jak ktoś ma dobrą pamięć wzrokową, cyfrową, to łatwo jest mu to zapamiętać. Ewangelia Mateusza 26, 26. A gdy oni jedli, wziął Jezus chleb i pobłogosławił, łamał i dawał uczniom i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. A potem wziął kielich i podziękował, następnie dał im, mówiąc: pijcie z tego kielicha wszyscy, albowiem to jest krew moja, nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Kochani moi, powstańmy, poprośmy Boga, aby Bóg w swojej łaskawości, a sami wiemy, że Jego łaskawość jest ponad niebiosa, ponad wszystko, aby nam użyczył swojego błogosławieństwa teraz, tak żebyśmy i godnie, i z powagą, ale jednocześnie też z radością mogli przystąpić do stołu Pańskiego. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje cudowne słowo. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś Bogiem niezmiennym. I tak jak byłeś wiele tysięcy lat temu Bogiem żywym, tak jak byłeś Bogiem Abrahama, Bogiem Izaka i Jakuba, tak również jesteś Bogiem obecnego Kościoła, którym my jesteśmy również. Ty jesteś tym, który się nigdy nie zmienia i to wszystko, co zapowiedziałeś, wypełniasz również dzisiaj i to, co dzisiaj zapowiadasz, będziesz wypełniał również jutro, Panie. Bo Ty jesteś Bogiem ponadczasowym, Ty jesteś Bogiem, który ma wszędzie i we wszystkim swój udział. Ty nad wszystkim królujesz i wszystko wypełniasz i nic nie może ostać się to, co jest niezgodne z Twoją wolą, Boże. Dlatego mając tą pewność, mając tą ufność, że Ty się nie zmieniłeś, oczekując Twojego przyjścia, Panie, co jest przecież wypełnieniem naszej wiary, naszego chodzenia przy Tobie, dziękując Ci za to, oczekując, Boże, Twojego przyjścia, prosimy Cię, abyś pobłogosławił nam ten czas tutaj, abyś również błogosławił nam jeszcze resztę naszej społeczności, jak której będziemy, ale także cały dzień dzisiejszy jeszcze, Panie. Prosimy Cię o Twoje kierownictwo, Twoją ochronę, abyś nas wspomagał. Ufamy Tobie, Panie Jezu, i oddajemy w Twoje ręce, Boże, całe nasze również życie, jakie będziemy wiedli jeszcze tutaj na ziemi, aż do Twojego przyjścia, czasu Twojego przyjścia, lub też naszego rozstania z tym światem tutaj, na tym padole ziemskim. Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo raz jeszcze, za Ducha Świętego, za Tego, którego udzielasz bez miary. Chwała Ci. Prosimy Cię też jednocześnie, abyś pobłogosławił ten chleb, abyś pobłogosławił ten kielich, abyś pobłogosławił nas tutaj obecnych, Panie, abyśmy godnie i z szacunkiem mogli spożywać tą wieczerzę. Dopomóż nam w tym, Panie. Dziękujemy Ci za czas łaski jeszcze, jaki trwa. Czas, który już się kończy, ale jeszcze jest, Boże. Chwała Ci. Amen. szukają, którzy szczerym sercem Ciebie szukają, którzy chcą wzywać Twojego świętego imienia, Panie Jezu. Pomóż tym szczerym ludziom, którzy mieszkają na ziemi, którzy czytają Słowa Boże, ale nie mogą do Ciebie przyjść, Panie, z jakichś dziwnych przyczyn, jakichś przeszkody, jakieś przeszkody mają. Ale wiem, Panie, że Ty jesteś ponad tym wszystkim, że Ty możesz zrobić rzeczy, wszystko możesz uczynić, Panie. Że Ci, Panie, za moją żonę, abyś otworzył jej oczy, abyś otworzył jej uszy, aby otworzył jej serce, Panie, na słowo Twoje, Panie. Otóż jej przemógł do mnie, Panie, proszę Cię, Panie. Abyś zdjął tą zasłonę, która jest na ich oczach. Panie, zmiłuj Panie, się. Tutaj chwała się jest. Proszę Cię, zmiłuj się, Panie. Amen. Amen. Amen. Usiądźmy, kochani, jeszcze na chwilkę. Może ktoś z Was chciałby przekazać jeszcze jakieś pozdrowienia czy informacje? Pozdrowienia od Asi i Andrzeja. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy Asię i Andrzeja. Jeszcze raz proszę. Ja nie rozumiem. A, sorry, jakoś tam te hałasy mnie... Teen Challenge, dziękujemy i też chcemy się modlić za Waszą pracę, bo to piękna praca i naprawdę bardzo potrzebna, także dzięki Bogu. Jeszcze pozdrowienia ze Zborowicy w Krakowie. Dziękujemy bardzo i cieszymy się, że nas znowu odwiedziliście. Kochani, Nasze spotkanie tutaj teraz dobiega końca, także zachęcam jeszcze, by się przywitać z tymi, z którymi się nie zdążyliśmy przywitać przed naszym spotkaniem. Zabierzcie też pozdrowienia do Waszych społeczności, zborów. Niech nam wszystkim dobry Bóg błogosławi, prowadzi nas i używa nas dla swojej chwały. Amen.